สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่350เรื่องคนตาบอดแต่กำเนิดและการตอบสนองในเหตุการณ์นี้พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้จบลงที่สาเหตุของความพิกลพิการเราอย่าด่วนสรุปไปครับว่าเป็นเรื่องราวของการทำความผิดบาปอย่างเดียวนะครับเมื่อวานผมสรุปไปแล้วพี่น้องครับเราจะมาต่อกันนะครับเมื่อวานนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญการที่พระเยซูได้ใช้น้ำลายหรือพระเขละของพระองค์บ้วนลงที่ดินและนำพระเขละมาทำโคลนทาที่ตาของคนตาบอดนั้นในสมัยโบราณนะครับมีความเชื่อกันว่าน้ำลายนั้นมีอำนาจหรือว่ามีผลนะครับในการรักษาพระเยซูตรัสกับชายตาบอดในข้อที่7บอกว่าจงไปล้างโคลนออกเสียในสระซิโลอัมเถิดสระนี้จะอยู่ทางใต้ของบริเวณพระวิหารครับพี่น้องครับชายคนนี้กระทำตามที่พระเยซูตรัสสั่งเขาล้างโคลนออกจากตาและเขาก็กลับมาเห็นได้ในการรักษาชายตาบอดคนนี้พระเยซูต้องการยืนยันให้ชายคนนี้เชื่อฟังนะครับทั้งที่มีความเชื่อนะครับอยู่ก็ตามแต่ต้องสำแดงความเชื่อออกโดยการเชื่อฟังชายคนนี้ในที่สุดเขามีความเชื่อและก็เชื่อฟังครับเชื่อฟังทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มีความหวังว่าตาเขาจะเห็นได้พี่น้องครับในที่สุดเมื่อเขาไปล้างโคลนออกจากตาแล้วชายคนนี้ก็มองเห็นได้นี่คือการอัศจรรย์ครับพี่น้องเป็นการอัศจรรย์ที่เกิดส่งผลมาจากการเชื่อฟังและความเชื่อของเขาพี่น้องครับอย่าลืมนะครับหลักการที่สำคัญที่สุดถ้าเราบอกว่าเรามีความเชื่อมันจะต้องสำแดงออกด้วยการกระทำครับต่อไปเราจะมาดูนะครับว่าการตอบสนองของคน3ประเภทด้วยกันครับในเรื่องนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นนะครับบทที่9ตั้งแต่ข้อที่8จนถึงข้อที่17ข้อที่8จนถึงข้อที่17โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่าคนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทานบางคนก็พูดว่าใช่คนนั้นแหละคนอื่นมองว่าไม่ใช่แต่เขาเหมือนคนนั้นตัวเขาเองพูดว่าข้าพเจ้าคือคนนั้นเขาทั้งหลายจึงถามว่าตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรเขาตอบว่าชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโคลนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สระซิโลอัมแล้วล้างโคลนออกเสียข้าพเจ้าได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้เขาจึงถามว่าผู้นั้นอยู่ที่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบเขาจึงพาคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโตพวกฟาริสีก็ได้ถามเขาว่าทำอย่างไรตาเขาจึงมองเห็นและเขาบอกคนเหล่านั้นว่าเขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่รักษาวันสะบาโตแต่คนอื่นพูดว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญเช่นนั้นได้อย่างไรพวกเขาก็แตกแยกกันเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะพวกยิวไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนตาบอดที่กลับมองเห็นได้นั้นมาในข้อ18 19นะครับผมจะไปอีกจนถึงข้อที่34นะครับพวกยิวไม่เชื่อชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมาถามว่าชายคนนี้เป็นบุตรของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอดแต่กำเนิดทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นบิดามารดาของชายคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าทราบว่าคนนี้เป็นบุตรของข้าพเจ้าและทราบว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นใครทำให้ตาของเขาหายบอดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบจงถามเขาเถิดเขาโตแล้วเขาจะคงเล่าเรื่องของเขาได้ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะเขากลัวพวกยิว พราะพวกยิวตกลงกันว่าถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์จะต้องอัปเปหิผู้นั้นเสียจากธรรมศาลาเหตุฉะนั้นบิดามารดาของเขาจึงพูดว่าเขาโตแล้วถามตัวเขาเองเถิดคนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็นครั้งที่สองและบอกเขาว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเรารู้ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปเขาตอบว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นแล้วคนเหล่านั้นจึงถามเขาว่าเขาทำอะไรกับเจ้าบ้างเขาทำอะไรตาของเจ้าจึงหายบอดชายคนนั้นตอบเขาว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วและท่านไม่ฟังทำไมท่านจึงอยากฟังอีกอยากเป็นสาวกของท่านผู้นั้นด้วยหรือทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่าเองเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราเป็นสิทธิ์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสแต่คนนั้นเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าเออช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่านไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นมาจากไหนแต่ท่านผู้นั้นก็ยังทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดพวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามพระทัยของพระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้นตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่มีใครเคยได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทำได้เขาทั้งหลายตอบคนนั้นว่าเองเกิดมาในการบาปทั้งสิ้นและเองจะมาสอนเราหรือเขาจึงอัปเปหิคนนั้นเสียพี่น้องครับการตอบสนองของคนสามประเภทที่นี่นะครับประเภทแรกก็คือเพื่อนบ้านในข้อที่8ถึงข้อที่12ประเภทที่2ก็คือพวกฟาริสีในข้อที่13ถึงข้อที่17และบิดามารดาของเขาในข้อที่18ถึงข้อที่23คน3ประเภทนี้ครับเป็นตัวแทนถอดบทเรียนจากชีวิตของคน3ประเภทนี้และพฤติกรรมของเขาได้พี่น้องครับเพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นประเภทแรกมายืนล้อมรอบชายคนนี้พวกเขารู้จักชายคนนี้ในฐานะขอทานตาบอดซึ่งเป็นอาชีพปกติของคนตาบอดในสมัยนั้นพวกเขาก็ถามชายคนนี้และมีความคิดเห็นต่อลักษณะของชายคนนี้ไม่เหมือนกันแต่ชายตาบอดก็ยืนยันนะครับว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนตาบอดเป็นคนขอทานเหมือนกับที่พวกคุณพวกท่านเนี่ยได้เห็นคำถามที่สองที่พวกเขาถามในข้อที่สิบก็คือว่าตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าชายคนนี้เล่าเรื่องการรักษาอย่างละเอียดและเขาบ่งชื่อพระเยซูและสถานที่ที่เขาไปล้างคนออกก็คือที่สระซิโลอัมและคำถามสุดท้ายอยู่ในข้อที่12ครับว่าผู้นั้นอยู่ที่ไหนชายคนนั้นตอบคำถามนี้ไม่ได้ครับเพราะพระเยซูเสด็จไปแล้วนี่ครับเขาถาม3คำถามนะครับนะฮะเขาถาม3คำถามตาของเจ้าหายบอดได้ยังไงนะฮะชายคนนี้คุณเป็นใครตาของคุณหายบอดได้ยังไงและผู้ที่รักษาคุณอยู่ที่ไหนต่อไปครับก็คือพวกฟาริสีพวกผู้นำศาสนาเพื่อนบ้านก็พาหรือชาวบ้านก็พาชายตาบอดที่เคยตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีซึ่งเป็นผู้นำศาสนาพวกนี้เป็นเหมือนกับเป็นผู้ทรงอิทธิพลในธรรมศาลาและในสังคมในสมัยนั้นครับที่เพื่อนบ้านทำอย่างนี้ก็มีเหตุผลหลากหลายประการด้วยกันทุกครั้งที่คนได้รับการรักษาให้หายจากโรคจะต้องไปหาปุโรหิตหรือพวกฟาริสีก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ประกาศว่าเขาสะอาดหรือพวกที่ไปประกาศว่าเขาหายโรคและการอัศจรรย์นั้นก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเกิดขึ้นในวันซาบาโตก็จึงทำให้พวกฟาริสีถามคำถามเดียวกันบอกว่าทำยังไงเขาทำอะไรตาของเจ้าจึงมองเห็นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพวกเขากำลังหาเหตุที่จะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพระเยซูหาเหตุที่จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบครับที่พวกผู้นำศาสนามีต่อคำอธิบายเรื่องการกลับมามองเห็นอีกหรือการหายโรคของคนตาบอดฟาริสีบางคนก็พูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะว่าเขามิได้รักษาวันสะบัดโตนั่นหมายความว่าพระเยซูไม่ได้มาจากพระเจ้าครับถ้าพระเยซูมาจากพระเจ้าพระเยซูต้องรักษาวันสะบาโตแต่ผู้นำศาสนาบางคนก็บอกว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญเช่นนี้ได้ยังไงพวกเขาก็เลยถามคนตาบอดในข้อ17บอกว่าเจ้าคิดยังไงเรื่องคนคนนี้ในเมื่อเขาได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดพี่น้องครับ คำตอบของคนตาบอดนะครับแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพระเยซูทรงเป็นใครกันแน่คำตอบที่ดีที่สุดที่เขาสามารถคิดได้ก็คือพระเยซูทรงเป็นผู้เผยพระวจนะแต่ยังไงก็ตามครับแม้กระทั่งแม้แต่คนตาบอดนะครับเขาก็ยังรู้ครับว่าฟาริสีนั้นมีทัศนคติทางลบครับมีความมุ่งร้ายกับพระเยซูในที่สุดบิดามารดาของชายคนนั้นก็ถูกเรียกมาร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการพวกเขาหมายถึงพวกฟาริสีก็ถามบิดามารดาของชายคนนี้บอกว่าชายคนนี้เป็นบุตรของเจ้าหรือเปล่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาถึงมองเห็นเป็นที่ปรากฏชัดนะครับว่าพวกเขาไม่ยอมรับคำอธิบายจากปากของชายคนนั้นเลยบิดามารดาของเขาตอบรับ2เรื่องก็คือ1ชายคนนั้นเป็นบุตร2เขาเกิดมาตาบอดจริงเขาทั้งสองไม่ได้พูดครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เขากลับพูดว่าเขาโตแล้วการรักษาเกิดขึ้นได้ยังไงเขาไม่ได้พูดนะครับแต่เขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยโตแล้วไปถามเขาเองเถอะเขาคงเล่าเรื่องของเขาได้ทำไมพวกเขาจึงไม่กล้าสนับสนุนถ้อยคำของลูกชายที่กล่าวว่าพระเยซูเป็นผู้รักษาเขาเขา22บอกชัดเจนนะครับว่าเขากลัวถ้าพวกเขาไม่ยอมรับพระเยซูถ้าพวกเขาไม่ยอมรับพระเยซูแล้วพ่อแม่ของชายตาบอดคนนี้จะมารับพระเยซูพ่อแม่เขาก็จะถูกอเปหิออกจากธรรมศาลาธรรมศาลานั้นเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตสังคมและการคบค้าสมาคมของพวกยิวครับพี่น้องใครก็ตามที่ถูกขับออกจากธรรมศาลาก็ถูกขับออกจากชุมชนด้วยในข้อ34ครับในที่สุดหาเรื่องใครไม่ได้ก็พูดถึงกลับมาถึงชายตาบอดคนนี้และพวกเขาก็อัปเปหิชายตาบอดคนนี้ออกจากชุมนุมชนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะตอบสนองต่องานของพระเจ้าอย่างถูกต้องครับอย่าเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านอย่าเป็นเหมือนกับฟาริสีและอย่าเป็นเหมือนกับพ่อแม่ของชายตาบอดคนนี้เลยอาเมน